Ó, oh, exato, vamos lá, vai testar. De az, hogy kimegy ezek a végez, azért kell hallgatni a hülyeségüket már. Jó, ha nem, lehet van. És ha visszacsapottak a macskáit. Dést kapok. Meg a fenét a fénomában. És ne neki a hát csomagtartót. Na, sziasztok! Csomagtartót, elfelejtetted? Féri, mennyi? Mennyi te? Mi oda nem férek be? Mennyi nem férnél be? Most vannak a hülye üvegeid is, azt hiszem. Dobálj is üvegeid. Hova dobjál? Mit tudom én? Ah, nem tudom én hova. Te hordod a üvegeid. Hát nem tudom. Üvegeid nem alá. Ennyi már. Üvegeid nem alá rá. Mindegy is. Ennyi már. Nem is. Macskákat kell kergetni, nem kimentek, meg kiengesztődik. Kiengesztettél, hagytad nyitva. De engesztettél a macskáját. Tőjöttél, ugyanazt én hagytad nyitva. De van, ott volt elébít az macskák. Mennyire beraktam őket a végén a macskáimat. Megmaradjanak. Spórosz mindig emeli fölfelé az áramot. Az állás a spórolnak. sorolnak, akkor követ többet vonat, nem emelni. Mutat a kenyér is, talán? Igen. Hú, akkor ezt a kutyát. Azt mondták, hogy nem. Akkor mi nem vették kártyére? Ez a szemek. Ez a szemek. kutyákat és kiújtunk. Milyen lassú, ha figyelj, Jani. Uorkino. Az nyitja engemet, jó? Te nem nyitja el! Ezt mondom, hogy nyitja! De minden nyitja ki azt, mikor az be van izélve? Miért nem bír arról kicsit? Nem lehet, elfelejtetted már? Az egyik belülről nyílik, a másik kívülről. Nem tudom. Elfelejtetted már? Nálad Isten! Most ki kell nyitnom neked. Nyissad már ki. Nem is. Elmér a kaput kiépít, pedig nem tudja ki. Be van zárva. Ha is be van zárva. A hátulról kell menni. Ne, hogy megyünk hát, mint tele van. Nyissad már ki. Mi nem esett ki? Jó, sötre értél. Ha nyissátok, hallom. Zasz. Nem, igazán látom, hogy ott van az a pöcök. De látom, hogy ott a pöcök jel. Most kiállítom. Na, most kifelé. Ó, kifelé, úgy egész jó meg tudjuk nyitni azt. Csukjam be? Azt nem bírod csukni. Thank you.